muda mwingine ambao tunakutana mpenzi msikilizaji katika anga za Radio Isanganiro. Karibu katika taarifa ya habari ambayo inaanza kwa muhtasari wake. Uongozi husika na urejeshaji wa wakimbizi unasalimu idadi za marejeo yaliyofanyika kutoka Rwanda na Tanzania mwaka huu. Nestor Bimenyimana anayehusika na urejeshaji katika wizara yenye dhamana ya mambo ya ndani nchini Burundi anaeleza kuwa zaidi ya wakimbizi 1017 tayari wako makwao. Watu zaidi ya 10 walingatwa na mbwa mwenye kichaa anayezulula mjini Kirundo jioni ya Jumatano hii. Wazazi wa watoto wanaoamkia shuleni wanasema kupatwa na hofu kuwa kwa watoto wao wanaogopa mbwa huo kuwa vizia wanapopita mitaani. Ila Vyatere Habimana, katibu tarafa Kirundo, anawataka raia kutembea na marungu mikononi ili kumuua watakapomfanikisha. Na kimataifa kunazungumziwa zaidi kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli. Amepoteza maisha kwa umri wa miaka 61. Wasifu wake ni katika taarifa hii ya habari inayosimamiwa na François Kimana kiufundi. Mimi ni Omer Ndwayo, jiunge nasi. Isanganiro. Habari kamili. Aliyekuwa rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli afariki dunia kwa umri wa miaka 61. Habari hiyo ya masikitiko imetangazwa na Bi Samia Hassan Suluhu, makamu wake. Kwa masikitiko makubwa na wajulisha kuwa tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Ni Bi Samia Hassan Suluhu, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli akitangaza kifo chake. Chumba cha habari cha Radio Isanganiro kimependelea kukujuza kuhusu wasifu wa hayati Pombe aliyewahi kusimamia wizara mbalimbali kabla ya kuchaguliwa kama rais kwa muhula wa kwanza Oktoba 29 mwaka wa 2015. Raisi Daktari John Pombe Magufuli ni mhitimu katika kitivo cha sayansi, mumiliki wa shahada ya uzamifu katika kemia kwenye chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam. Wasifu wake na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mimi huwa sipangiwi mambo, mimi ni raisi ninayejiamini. Hayati John Pombe Magufuli alizaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959. Alikuwa ni rais wa tano wa Tanzania akitokea katika chama cha mapinduzi CCM. Aliongoza nchi ya Tanzania kwa miaka 5.5 hadi kifo chake. Tarehe 12 Julai mwaka 2015 alichaguliwa kuwa mgombea wa urais wa Tanzania akiwakilisha chama cha CCM. Tarehe 29 Oktoba mwaka 2015 tume ya kitaifa ya uchaguzi ilimtangaza rasmi kama rais wa awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiibuka kidedea na kupata ushindi wa 58%. Rais John Magufuli ana shahada ya uzamivu ya kemia aliyetunukia mwaka 2003 kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia miaka ya 1990 hadi 94 alisomea shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadaye Chuo Kikuu cha Salford kinachopatikana nchini Uingereza, na miaka ya 1985 hadi 88 alisomea shahada ya kwanza ya elimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akichukua masomo ya kemia na hisabati. Upande wa sekondari, Magufuli alipata elimu ya juu ya sekondari katika shule la sekondari huko Iringa kipindi cha miaka 1979 kufikia 1981. Magufuli alimaliza elimu yake ya ualimu mwaka 1982 na baadaye akaanza kutumia taaluma yake ya kemia na hisabati kwa kufundisha shule ya sekondari hadi mwaka 1983. Baada ya hapo alifanya kazi kama mkemia katika chama cha ushirika cha Nyanza hadi mwaka 1995, kisha akaanza safari yake ya kisiasa kwa kugombea wadhifa wa ubunge mwaka 1995. Tangu mwaka 2000 hadi 2005 alikuwa naibu waziri wa ujenzi, mwaka 2005 hadi mwaka 2008 waziri wa ardhi, nyumba, maendeleo ya makazi, na mwaka 2008 hadi mwaka 2010 waziri wa maendeleo ya mifugo na samaki. Rais John Magufuli alisifika kama mfanyakazi hodari, mtu ambaye anapenda haki sawa kwa wote na kuchukia rushwa, ambayo amefaulu kuipunguza kwa kiasi fulani, pamoja na kutambua kuondoa wafanyakazi hewa na watumishi wasio na sifa. Kadiri ya taarifa rasmi zaeleza kwamba John Pombe Magufuli alifariki jana saa 12 jioni katika hospitali ya Mzena inayopatikana jijini Dar es Salaam. Watu wenye brain nzuri huwa wanajadili idea. Naam, ni wasifu wa Daktari John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano ya wa Tanzania. Na kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii Twitter, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa salamu zake za rambirambi kwa raia wote wa Tanzania. Zaidi ya wakimbizi 17,000 wa Burundi wamerudi majumbani mwao tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi Jumatano Machi 17. Wengi kati yao wamerudi kutoka nchi za Rwanda na Tanzania. Kiongozi mkuu husika na urejeshwaji makazi mapya na unganisho kwa raia wanaorejea katika Wizara ya Mambo ya Ndani, chanzo cha takwimu hizo, anaeleza kuwa ujumuishaji wa jamii hii ya Warundi ni mzuri hata kama kasoro hazikosi. Nestor Bimenyimana anasali mkasi ya kurudisha nyumbani raia hao na kutolea wito wakimbizi wa Burundi ambao wanasalia uhamishoni kufuata nyayo za wenzao ambao wamerudi tayari. Tumsikilize, anatafsiriwa na Moize Misago. Kuva muruku kwezi kwa mbele. Tangu mwezi Januari hadi Machi mwaka huu, tayari kuwapokea Warundi wapatao 17,150, wanaunda familia 5,657. Wote hao ni kutoka nchi hususan Rwanda, Tanzania na DRC, na wengine wachache tuliowapokea wakitokea nchini Kenya. Wote hao tayari kufikia katika makazi yao. Nasi tunazidi kuwafuatilia endapo kuna yule ambaye ana tatizo, na yule mwenye tatizo sugu tunafika tunaliwasilisha kwa viongozi wetu wakuu ili walipatishie suluhu. Jambo jingine ni kuwa shughuli ya kuwarejesha wakimbizi inaendelea pia kwenye kasi ya kuridhisha, hasa Warundi wanaorejea kutoka nchini Rwanda na Tanzania. Tunatolea wito Warundi popote walipo ambao bado kujiorodhesha kurejea kwao. Hileo mkipeleleza nchini kote usalama unajiri. Hata kukitokea mzozo kati ya raia unakuta si mkimbizi aliorejea ambaye amezozana na raia aliyesalia kwenye kijiji. La, unakuta ni watu wengine na katika nchi yenye amani na usalama hiyo ni hali ya kawaida. Hivyo basi, hali hiyo inatuashiria vema kuwa Warundi ambao walirejea wametulia vizuri katika makazi yao. Jambo la kufuata hii leo ni kuwa tuko tunazungumzia swala la kurejea. Hakuna mwananchi ambaye yu anakimbia taifa, ni ishara tosha kuwa walifika katika kaya zao vema. Hali hiyo haimaanishi kuwa yote yako sawa. Huenda kuna wale ambao wananja au wale wenye maswala haya au yale, lakini jambo hilo ni la kawaida. Iwapo mwananchi atakuwa katika taifa lake na taifa likawa katika amani na usalama na katika jamii wakao walimpokea vizuri, hakuna swala ambalo inaweza kukosa suluhu. Nta kibazo na kimwe cyo burumuti. Naam. Watu zaidi ya 10 wameng'atwa na mbwa mwenye kichaa jioni ya jana Jumatano mjini Kirundo. Wengi kati ya majeruhi ni watoto. Duru kutoka Kirundo zinaelezea mbwa huyo kutogopa hata kidogo na kwamba yu tayari kumkaba mtu yeyote. Hadi sasa hajauawa. Vyatere Habimana, katibu tarafa Kirundo, anawataka raia wa Kirundo kutembea na marungu mikononi ili kuwa tayari kumuua mara wanapokumbana mtaani. Louis Nzitunga, afisa afya kanda ya Kirundo, anajuza kuwa dozi za chanjo ya kichaa cha mbwa huo zipo na kwamba matibabu yalitolewa tayari kwa wote walioyahitaji na kurudi zao majumbani. Ni habari ya Abraham Safari, inaletwa kwako na Romuald Niyo ya Bivuzi. Watu 14, wengi wao wakiwa watoto, wameumwa na mbwa mwenye kichaa kwenye makao makuu ya mkoa wa Kirundo Jumatano hii. Taarifa zinazotolewa na waliong'atwa zinasema kuwa alianza kuwauma watu tangu mchana hadi jioni. Hospitali ya Kirundo ilikuwa imewapokea waathirika 14. Waliojeruhiwa wanaeleza kuwa mnyama huyo alikuwa analenga kuwajeruhi kichwani, hali inayowapelekea kuwa na majeraha kichwani na usoni. Katibu tarafa Kirundo ameomba raia wakazi wa makao makuu ya mkoa kuwa karibu na watoto wao, huku watu wazima akiwataka kujihami kwa rungu ikiwezekana waue mbwa huyo. Baadhi ya wazazi wamesindikiza watoto wao shuleni kuhofia kung'atwa na mbwa mwenyewe. Daktari mfawidhi wa idara ya afya mkoani Kirundo anafahamisha kuwa watu wote walioumwa na mbwa wamepewa matibabu na kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Luinzi Itunga anaomba waathirika wa kung'atwa kuharakia hospitalini kwa ajili ya matibabu. Hadi Alhamisi mchana inaarifiwa kuwa mnyama huyo alikuwa hajawawa. Hali hiyo inatia hatarini mbwa wengine wanaorandaranda barabarani, maana mtu akikutana naye anakusudia kumuua akidhani ni yule mwenye kichaa. Roma Adini ya Bivuza, shukrani sana. Mradi wa ujenzi wa barabara za mji wa Rutana unakadiriwa kuanza mwezi Aprili mwaka huu, kama anavyoeleza gavana wa mkoa wa Rutana Olivier Nibitanga. Anajuza pia kuwa miongoni mwa mipangilio mikubwa mikubwa itakayotekelezwa, watatengeneza upya eneo la utalii la maji yanayotililika kwenye mlima mrefu Shite ya Kwishanga kwa lugha ya Kifaransa. Kiongozi huyo wa mkoa anabaini usalama kuwa shwari mkoani mwake. Tumsikiliza na tafsiriwa na Inayarutana ya ugame na wanza kumbuka kumutekano. Kwa vijasa vishinge kumutekano. Yifashineza chane. Kwanza nianzie kwenye sekta ya usalama, kwa sababu msingi wa yote ni usalama. Hii salama na kasi ya maendeleo iko juu kiaina. Kisa tuko kwenye mashindano ili tufikie kiwango cha mikoa mingine. Tunatekeleza mradi wa ujenzi wa nyumba itakayokuwa na ofisi ya gavana na watu wengine watakaoweza kupatumikia. Tulianza mradi huyo tulipofikia madarakani tarehe 17 Novemba 2020. Kuna takribani miezi 4 tu tuko madarakani. Ni dhahiri kuwa tunajitahidi. Kando ya ujenzi wa barabara, niwajulishe kuwa tuna mradi wa kujenga uwanja wa kisasa. Tuna imani kuwa kwa kusaidiwa na Mungu tutalifanyia kazi siku za usoni. kwa sababu baadhi ya makadirio yalifanyika ili shughuli kwanza. Kuhusu barabara ni mpango wa zamani, ila tunatumaini kuwa mwezi ujao wa Aprili barabara za mji mkuu wa Rutana zitajengwa kwa rami na zingine kwa mawe. Nama barabara ya mapave nibaza ko muri uku kwezi kwa kane bishobora kuba byatanguye. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Tumshukuru François Kima ambaye ametuunganisha kimitambo. Tukutakie mchana mwema.